طلع البدر علينا من صنيعة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دائي حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے گجر ہواؤں کے گنگنائے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے فضا کی خوشبو یہی بتائے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے عطا رب جہان دیکھو نبی کی آمد کی شان دیکھو عطا رب جہان دیکھو نبی کی آمد کی شان دیکھو ہواؤں نے بھی دیے جلائے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے خدا کے گھر سے ہوئے روانہ مدینے پہنچے شہ زمانہ خدا کے گھر سے ہوئے روانہ مدینے پہنچے شہ زمانہ تو بچیوں نے یہ گیت گائے تو بچیوں نے یہ گیت گائے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے لبوں کو اپنے سنوارتا ہے لبوں کو اپنے سنوارتا ہے ہر ایک سرور پکارتا ہے لبوں کو اپنے سنوارتا ہے ہر ایک سرور پکارتا ہے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے فضا کی خوشبو یہی بتائے، فضا کی خوشبو یہی بتائے، حضور آئے، حضور آئے۔